الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. دوستوں بزرگوں برابر بیان کرتے ہی آ رہا ہوں وطن میں بھی کثیر ملمت تھا اور یہاں تو ساری نورانی دو بیان تو مستقل اس پر ذہن میں آیا کہ اب کیا بیان کروں سب مولانا بھی روز رہتے تھے بڑے بڑے مولانا لوگ سب رہتے تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ اب بیان کیا کروں کرسی پہ بیٹھ گیا تب ایسے حال میں رہا ہے ایک بار یہ سورہ ذہن میں آئی یہ سورہ نہایت جامع سورہ ہے جتنا بھی بیان کیا جائے کب ایک سمے بڑودا میں تھا مزہ تھا بہت بڑا مجمع تھا بہت بڑا مجمع شروع میں بہت ترکب ہوتا تھا تو وہاں بھی مجھ کو سمجھ نہیں آیا کیا کروں ایک بھائی جس سے اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ اس پر کرو اس میں بہت مزہ نہیں ہے تو وہاں بھی ایسی بیان کیا لوگوں کو چکر بھی ہو گئی آج یہاں دن میں آیا ہے بہت دنوں سے سارہ سال سے اس پورے پر سر بیان نہیں کیا میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ آئے ڈالی ہمارے بس کی بات نہیں تھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد یہ ذہن میں بات آئی اس سورہ کے متعلق تھوڑی سی کچھ تفصیل کر دی جائے ظاہر ہے کہ اس سورہ کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر صرف یہی سورہ ایک نازل ہوئی ہوتی تو اصلاح کے لیے کافی یہی سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر سب کو یاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اتنی ہے لیکن حضرت امام شافعی جیسا امام یہ کہہ رہا ہے ان کی ایک بات کی اہمیت ہے کہ اگر کوئی سورہ نازل نہیں ہوتی اگر یہی ایک سورہ نازل ہوتی تو اس لائق یہ کافی اور یہ بھی آتا ہے مولانا روایتوں میں اس صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تھے کہ اس سورہ کو پڑھتے تھے ایک دوسرے کو سناتے تھے اہمیت ہوئی اور وہاں کی صحیح پوچھیے کس سے بڑھ کے کیا سورت ہو سکتی ہے یہ تو ہر آیت ایسی ہے کہ جس کا بدل کوئی نہیں کتاب در کتاب دفتر در دفتر نہیں ہو سکتے مگر اس سورت کی صحابہ نے خود اہمیت دی اس طرح پر میں نے شاید سورت کی تلاوت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے کہ جس چیز کو بہت اہمیت سے بیان کرنا چاہتے تھے تو قسم سے شروع کرتے تھے واللہ تو اللہ رب العزت جب کسی سورہ کو شروع کرے قسم سے ظاہر ہے کہ جس کی قسم کھائی گئی کتنی اہمیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم کھائی والعصر قسم ہے زمانے کی کتنی اہمیت اس سے زمانے کی ہوئی زمانے کی اس سے اس قدر مہتا ہوئی دیکھیے پڑھتے ہیں وقتی نے وہ زیتون وہ تور چینی نے وہ حاضر بلدانی بطور زیتون کی قسم کھائی انجیر کی اللہ نے قسم کھائی مکہ معظمہ کی قسم کھائی کوہ طور کی قسم کھائی سب اہمیت اس کی اہمیت بتلانے کی چاچا قسم بتی نے وہ زیتون وہ تور چینی نے وہ حاضر بلدانی لقد خلق الانسان فی احسن تقویم. کیونکہ محترم بشان چیز بیان کرنی تھی زندگی کا ماخذ زندگی کا مقصد کیونکہ بیان کرنا تھا اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کھائی. ایک بزرگ تھے جب یہ صورتیں پڑھتے تھے قسم والی تو رونے لگتے تھے یا اللہ اللہ میاں کو بھی قسم کھا کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی ضرورت پڑی. ہم لوگ کوئی بات کہیں قسم کھا کے کہنا مطلب میں مولانا قسم کھائی اور یہاں مضامین کو بیان کرنے کے لیے اللہ تین تین چار چار چار پانچ پانچ سات سات قسم کھایا ہے. پر شم سے وضو پر قمر ادا تلاحا پر نہار ادا جتلاحا پر لئی ادا یہ سب قسم ہی تو ہے. معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھائی ہے امت کو اپنے مخلوق کو مطمئن کرنے کے لیے. تو ایک بزرگ رونے لگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مطمئن کرنے کے لیے قسم کھانی ضرور پڑی. بڑی بات ہے نہیں, یہ معرفت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے بغیر قسم یہ سب نہیں مانیں گے. قسم کے ماننے یہی بڑی بات ہے, اہمیت ہے مانا ہے اس کی میں نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کس کی؟ والعصر. یہ تو بنیادی چیز ہے. والعصر قسم ہے زمانے کی. عمل کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, زمان کی اور مکان کی. یہ مکان نہ رہتا تھا ہم لوگ کہاں بیٹھتے, اور یہ وقت نہ رہتا تو کب بیٹھتے. وقت بھی ملا ہم کو, ابھی معلوم ہوتا ہے کہ اثر وقت میں آنے آنے میں ہو گیا تو میں بیان کر پاتا. زمانہ ملا تھا تو بیان کر رہا ہوں. یہ مسجد میں آپ جو جمع ہے سب متشر رہتے تھے جو بیان کرتا ہے. معلوم ہے کہ ایک ظرف زمان ہوتا ہے, مودی لوگ جانتے ہیں اس کو, ایک ظرف زمان ہوتا ہے, ایک ظرف مکان ہوتا ہے. تو جس طریقے سے ظرف مکان کی ضرورت ہے, مسجد کی ضرورت ہے عبادت کرنے کے لیے, لیکن جس کو فرصت ملے گی مہرت ملے گی تبھی تو آئے گا مسجد میں. جس طریقے سے عمل کے لیے مکان کی ضرورت ہے, مسجد کی, خانقاہ کی, میدان کی, جو بھی آپ کہیے مکان کی ضرورت ہے, اسے زمان کی بھی ضرورت ہے. بہت سے بڑے عالم ہیں, ان کو جب موقع ملا تبھی تو بیان کیا, عمر رہی تبھی تو بیان کیا. عمر نہ رہنے کے بعد کہوں کب ایسے تو کالی جائیں مکان سنتے ہیں آپ, تو ان کو مکان نہیں ملا, زبان نہیں ملا. اس طرح پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زمان دیا, زمانہ دیا. اگر ہم کو پہلے اٹھا لیتا تو بتلائیے کہ کیسے ہم عمل کر سکتے. زمانہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص شہید ہو گئے, بہت مشہور حدیث ہے, شہید ہوئے. دوسرے صاحب کا انتقال انہیں کے دوست کا, ایک ہفتہ لکھا آٹھ یا دس دن, سب کے راوی بھی ہیں, آٹھ یا دس سال دن کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیا کرتے تھے, لیکن انداز ایسا لگتا ہے کہ ذہن سبھی کا سطحی رہتا ہے. پہلے اسے سیکھتا ہے, نبوت آتی ہے تب ذہن. تو صحابہ نے کہا, حضور نے پوچھا کہ بتلاؤ یہ اچھی اس کی موت اچھی رہی جو شہادت کے ساتھ ہوئی, یا جو آٹھ دس دن کے بعد مرا اس کی موت اچھی ہے, اس کو زیادہ ہے. صحابہ نے سمجھے کہا کہ حضور جو شہید ہوا ہے میدان کارزار میں ہے تو اس کی موت اچھی ہے, میدان میں کام کرتے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے تلوار لگاتے ہوئے مر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نظر حقیقت پر تھی, فرمایا نہیں, آٹھ دس دن تک جو اسے نماز پڑھا وہ کہاں گیا, اس کو شہادت ملی. ہو سکتا آٹھ دس دن کے بعد اس کی دیکھیے تک پہنچ گیا, یہ میں کہتا ہوں, یہ کسی نے لکھا ہوگا, آپ بھی دیکھ لیجیے گا. ہو سکتا ہے بھائی نبوت نہیں ملے گی, دس سال کوشش کر تبھی نہیں ملے گی, لیکن آج دس دن میں صدیقیت مل سکتی ہے. سب سے بڑے کون ہیں؟ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کو شہادت کے درجہ ملی, اور یہ آٹھ دن میں ایسا تعلق پیدا کیا اللہ سے کہ اس کو صدیقیت کا درجہ مل سکتا ہے نہیں. وہ تو ابھی صدیق ہے, ابھی صدیق ہے. حضرت مجدد صاحب یہی کہتے تھے ہے کہ میں صدیق. تو ہمارے شیخ عبدالحق مودودی نے بھی کہتے تھے وہ اکرم صدیق کہتے ہیں. جہانگیر تک شکایت پہنچا دیا, جہانگیر بادشاہ تک شکایت پہنچ گیا کہ یہ احمد جو ہے یہ اپنے کو صدیق کہتا ہے. بڑا ہو گیا مخالف, ایک بڑا شیخ مخالف کر رہا. اورنگزیب نے بلایا, جہانگیر نے بلایا, کہا کہ آپ یہ کرتے ہیں. کہا ہاں. میں کہا جیسے حضرت آپ بادشاہ ہیں, اگر تھوڑی دیر کے لیے مجھ کو اس تخت سے گزار دیں تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ جہانگیر کی جگہ سے گزرا ہوں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہانگیر کے تخت پر میں قابل ہوں, یہ نہیں کہہ سکتا. تو صدیقیت کے مقام سے گزارنا اور بات ہے اور صدیقیت سے ملنا اور بات ہے. بس فرق کر دیا, بس اسی سے ان کو انتقال. بہت بڑے آدمی تھے شرف ملے مودی جی نے, انہوں نے پال بھی دیکھا, پال بھی دیکھا کہ یہ جدید یہ اتنا کیا کر رہا ہے سب, ایسے مقامات یہ پال دیکھا کیا نکلا, رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیعن ذکر اللہ, یہ نکلا. بس ان کو اطمینان ہو گیا. پھر سے اتنا زبردست خط لکھا, مجھے مکتوب بعد میں لکھیے گا, اس خط کو ضرور نقل کرنا ہے. اتنا زبردست مان گئے کیونکہ عہد حق میں سے تھے, عبدالحق کہاں سے, اب عہد حق میں سے تھے, مدینہ منورہ سے گجرات کے عالم اونچے استاد تھے, انہوں نے بھیجا تھا ہندوستان میں کہ جاؤ تم وہاں کام کرو, وہ نہیں آ رہے تھے. کہا حضرت میں مدینہ چھوڑ کے کیسے جاؤں, بہت اس رات کیا لکھا ہوا ہے. پھر کہا نہیں, مدینے کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, یہ ہندوستان کو تمہاری ضرورت ہے, تم فوراً چلے جاؤ یہاں سے. تشریف لائے اور فرمایا, انہوں نے عرض کیا اپنے استادی بھی بنے کہ حضرت وہاں جو میں تقریر کروں گا, واعظ کروں گا, بیان کروں گا, بات نہیں کروں گا, بیان کروں گا, تقریر کروں گا, واعظ کروں گا, بات کیا کرے گا, مجھے بات کی جاتی ہے نہیں, بیان واعظ کروں گا تو کیا مجھ کو نفع ہوگا کچھ. کہا یہاں سے زیادہ تم کو نفع ہو, مدینے میں جو کام کر رہے ہو ہندوستان میں جب جا کرو گے تو وہاں کام ہوگا, معمولی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. وزیر کو لکھا انہوں نے خط, بہت زیادہ سنا ہے میں نے, وزیر شاہ فرید, شیخ فرید کو خط لکھا, وزیر اعظم کارمن تھا وہ شخص جہانگیر کا, کہا کہ اخلاص سے عمل کا خیال رکھو, وہاں سے عرب سے تو نہیں لکھ سکتے تھے لیکن یہاں آنے کے بعد شاہی پاس وزیر کو لکھ رہے ہیں, اخلاص سے عمل کا خیال رکھو, ظاہر ہے باطن میں توافق پیدا کرو. وزیر کو لکھے, کوئی ہے مزار کی لکھنی ہے اس وقت, اخلاص سے عمل کا خیال رکھو, جو عمل کر رہے ہو اس میں اخلاص ہو, اللہ کے رضا کے لیے, اللہ کے خوشنودی کے لیے, یہ وزارت سے جو کر رہے ہو یہ اللہ کا عطیہ ہے, اس کے حقوق کو ادا کرو, اخلاص سے عمل کا خیال رکھو اور ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو اور جزاؤں کو یہ سامنے رکھو جو اللہ نے تم کو عمل کی توفیق دیا ہے. تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا. رمضان کا روزہ رکھا, بار بار حضور نے فرمایا کہ اناج بھی بھی اس کی جزا کو پیش نظر رکھو, یہ سب دور کرے کچھ نہیں درجہ رہ جائے گا. سب آدمی کہتے ہیں کہ جزاؤں کا خیال, جتنی بڑی نصیحت کر رہے ہیں وزیر کو, نصیحت کر رہے ہیں عزیزیہ کا خیال رکھو, ان جو جزائیں ہیں اعمال کی کہ روزہ رکھنے سے یہ ثواب ملے گا, نماز پڑھنے سے یہ اجر ملے گا, زکات دینے سے یہ. شیخ عبدالرحمٰن محدث دہلوی نے آ کر کے یہ کام کیا. میرے دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ نے یہ دین کو بھیجا ہے تو دین کے ترجمان بھی ہیں, ہر زمانے میں ترجمان ہیں. حضرت مہاجمین نے جو کتاب لکھا ہے دعوت عظیمت کے سلسلے ہی قائم کیا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی مسلم نہ رہا ہوا, مجدد نہ مسلم رہا ہے, جو وہ کام کرتا رہا, حقیقی کام رسمی نہیں, حقیقی کام کرنے کے والے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. بہرحال ادھر مجدد صاحب نے جو کام کیا کیا ہی, اگر مجدد صاحب بر وقت نہ آتے آج ہندوستان سے ایکسٹرا کوڈ میں مبتلا ہو گیا ہوتا. مجدد صاحب نے توڑ دیا بالکل قبیصہ دان قبول, ایسا توڑ دیا جیسے مکڑی کے جالے کو توڑ دیتے ہیں, اسی توڑ دیا مجدد صاحب نے پچاس کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے, خود بھی ہم دین کو عمل کریں اور دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں اپنے بچوں کا بھی. یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو اپنے نفسوں کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال سے بھی بچاؤ. وقود ہے ناس اور ہزار, اس کے وقود ناس ہیں لوگ ہیں اور پتھر پتھر ہیں. کہاں ایک پتھر موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ میاں کے, کچھ کریم اللہ تھے, ایک پتھر رو رہا تھا تو کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ میاں نے کہا ہے کہ جہنم کے ایندھن لوگ ہوں گے, آدمی ہوں گے, اب پتھر ہوں گے, تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتھر میں ہوں, اللہ میاں مجھے بھی نہ جہنم میں ڈال دے, لیکن جا کے ہماری سفارش کر دیجیے گا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں ڈال جائے. اللہ ادھر لوگوں کو نہیں ڈر, ادھر پتھر کو ڈرتا, قرآن میں آیا ہے کہ پتھر سے بھی چشمے پھوٹ سکتے ہیں لیکن کفار کے سے نہیں پھوٹے, نہیں اسے نکلا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ گئے جا کے کہا انہوں نے یا رب العالمین, خود اللہ نے یاد دلایا کہ بھائی کسی نے کتب سے کچھ کہا تھا, تب یاد آیا کہا ایک پتھر تھا وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ میاں نے ہم کو انہیں پتھر میں تبدیل کر لیا ڈالنے کو جہنم میں. اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا ہے کہ جا کر لوگ اس کو ہم نہیں جانیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے آگے کہا کہ بھائی مطمئن ہو جاؤ, اللہ میاں تم کو جہنم میں نار میں آگ میں نہیں جانیں گے. مطمئن ہو گیا نہیں, پھر جب گزر ہوا تو دیکھا رو رہا, کہا اب کیوں رو رہے ہیں, اللہ میں ایک طرف سے تم کو ہوگی کہ تم کو نجات ہو جائے. کہا جس رونے کی وجہ سے مجھے جہنم سے نجات ملی کیا اسی رونے کو میں چھوڑ دوں؟ یہ موسیٰ دوست اللہ تعالی ہمارے بزرگان ایسی بات نہیں, جزاؤں کا خیال بہت بڑی بات ہے. عجزیہ کا جزاؤں کا کہ روزہ ہم رکھیں گے تو یہ سواب ملے گا, نماز پڑھیں گے تو یہ سیکھیں گے, بار بار ہے مولانا ورگا عجزی میں اس کی جزا دوں گا, یہ اسی لیے تاکہ اس کو مستحضر رکھے. جیسے روزے کو کرو ادا کرو اسے اس کی جزاؤں کو بھی پیشی نظر رکھو. ایک اور آئیہ اور جذبہ پیدا ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جن کو زندگی دیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. ایک ایک لمحہ جو ہمارا ہے اور آپ کا ہے یہ قابل قدر ہے. امت محمدیہ کی عمر کیا ہے؟ 60 اور 70 کے درمیان میں. حضرت محمد علیہ صاحب کہتے تھے کہ دیکھو 60 اور 70 تک ایک ایک دن جو مل رہا ہے, اور 70 کے بعد ہے تو ایک ایک سال کی سب جو ایک ایک دن کی مہلت, وہ تو ایک ایک سال کی مہلت ہے اور یہ ایک ایک دن کی مہلت ہے. 70 سال کے بعد جب ہم لوگ کی عمر ہو رہی ہے تب ایک ایک دن میں ایک ایک دن ملیں گے, ایک ایک گھنٹہ. اب تو ایک ایک گھنٹہ ہے کہ ظہر پڑھے عصر پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے, استحضار موت کا زمانے کا. تو زمانے کی جب قدر کرے گا تبھی تو آدمی آگے بڑھے گا. حضرت خواجہ غلام علی صاحب جن کا سلسلہ ترکی چل رہا ہے اور آج اس کا بادشاہ انہیں کے سلسلے کا ہے, انہیں کے سلسلے کا ہے. ایک ایک وقت کی قدر کرتے تھے, پھر مکان میں ان کے کوئی آیا بہت دیر تک بیٹھا رہ گیا مکان میں ان کے, تو لے آئے سب کاغذات لے آئے مکان کے اندر شری ہوا کہ اس کے سامنے رکھ دیا. کہا حضرت یہ کیا؟ کہا بھائی تم اتنی دیر سے بیٹھے ہو, میرا وقت ضائع کر رہا ہو, میں گھر اپنا دے دوں گا لیکن وقت نہیں ضائع کر سکتا, میں جا رہا ہوں گھر سے. یہ ہے وقت کی قدر. آتا حدیث وہ صاحب علامہ ابن قیم نے لکھا ہے الباب السعیب میں کہ جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی, جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی مگر اس وقت پر حسرت ہوگی اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے. علامہ ابن قیم لکھا ہے اپنے کتاب میں حدیث ہے جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی حسرت آئی بھی نہیں ہوگی لیکن اس وقت پر حسرت ہوگی جس نے اللہ کو یاد نہیں کیا. ذکر جو ہے حیات ہے, اللہ کا ذکر کیا ہے؟ حیات ہے. اور غفلت یہ موت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کے دلوں کو ذاکر فرما دیا. ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ احکام تو بہت ہو گئے, ہاں بہت احکام ہیں, کوئی ایسی چیز بدلا دیجئے کہ جس کو میں کرتا رہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبیب حاضر تھے, طبیب حاضر ایک دوسرا نسخہ, کوئی ڈاکٹر ایک دوسرا لکھتا ہے نسخہ, تین سے کم تو لکھتے ہی نہیں, 5, 10, 20 جتنا لکھ رہی ڈاکٹر لوگ جتنا اناری ہو اتنی زیادہ لکھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر تر رہنی تھی, بس اتنی کر دیا اہل حدیث ہے, تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. یہ کوئی مشکل ہے مولانا؟ وضو نماز نامے میں دشواری بھی ہے, تلاوت کرنے میں دشواری, اس میں کیا دشواری ہے؟ اللہ اللہ کرتے رہو, تسبیح پڑھتے رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق ہے اپنے اوقات کو صحیح طور سے گزارنے کی. آیا حدیثوں میں آتا ہے کہ دو چیزوں میں بہت آدمی گھاٹے میں ہے, ایک صحت اور دوسرے فراغت. صحت ملی ہوئی ہے نہیں کچھ کرتا, فراغت ہے کھانے پینے سے آسودگی ہے نہیں کچھ کرتا, یہ بہت بڑی. یہ کب ہوگا؟ جب وقت کی قدر آپ کو ہوگی. وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نہیں پیدا کیا جن اس کو دنگے تاکہ عبادت کریں. جب مقصد زندگی ہماری یہ ہے تو پھر ان مقصد کے تحت رہنے ہی میں ہماری کامیابی ہے. اس مقصد کے تحت رہنے ہی میں ہماری سعادت ہے. اگر اپنے وقت ہم ضائع کریں گے اللہ مجھے بھی توفیق دے. یہ شاید آپ کی تکلیف گزارتی یہ اپنے لیے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں اور ذکر میں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی گی والعصر. قسم ہے اس زمانے کی. ان الانسان فی خسر. بے شک ایک تو قسم کھائی پھر مولوی جو جانتے ہیں ان تحقیق کے لیے آتا ہے. بے شک انسان گھاٹے میں ہے. ان الانسان لفی رام کے ساتھ پھر آیا یقیناً تاکید پر تاکید. قسم خود تاکید یہ عربی کے اصول کے اعتبار سے تاکید پر تاکید ہے. انسان اللہ گھاٹے میں ہے. ان الانسان بے شک انسان گھاٹے میں ہے. اللہ بنی جب سب انسان گھاٹے میں ہیں تو ان کا پیدا کرنا اللہ ہوا. کیا کیوں پیدا کیا جائے؟ نہیں اس کی ترکیب کو بتلایا. گھاٹے میں ہے لیکن گھاٹے سے نکلنے کی بھی صورت میں بتلاتا ہوں. کون کہہ رہا؟ اللہ تعالیٰ. الا الذین آمنوا مگر جو لوگ ایماندار ہیں. اللہ پر ایمان. اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک لہ. اس کے ذات صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. آج کتنے شریک ہم کیے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائس عبد الدینار و درہم. دینار اور درہم روپیہ پیسے کا جو بندہ وہ ہلاک ہو گیا ہے. عبادت نہیں ہے اس کی عبدیت کر رہے ہو اس کے تابع ہو گئے ہو. قرآن حدیث یہود و نصارہ نے تورات انجیل کو چھوڑ دیا تھا. یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. ثمن قلیل کو لے کے بیٹھے. میرے دوستو الا الذین آمنوا ایمان. صاحب دل مختار لکھا ہے تصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان اسے کہتے ہیں جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے. قرآن لے آئے, نماز لے آئے, قرآن لے آئے, فلا لے آئے, فلا لے آئے. اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان. تصدیق بما جاء به جو چیز لے آئے اس پر ایمان لانا یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. اللہ ایمان کی دولت سے نوازے. ایک ایمان اگر مل گیا تو بالکل یہ تو ہلاکت سے نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہلاکت سے تو بچی جاؤ گے. جہنم میں جاؤ گے کبھی کبھی نکال ہی دیا جاؤ گے. مگر مکمل ہلاکت سے بچنے کے لیے ایمان کے بعد عمل صالح بھی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جس نے صالح اعمال کیے عبادت بھی کیا اخلاق بھی برتا معاملے کی صفائی بھی رکھا کسی کو کسی سے اذیتیں پہنچا کسی کو اذیت یہ سب عمل صالح میں داخل ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جنہوں نے عمل صالح کیا نماز روزہ کیا اور جو اعمال ہیں اسی طریقے سے عمل صالح میں یہ باطنی اعمال بھی ہیں. توکل اختیار کیا, تواضع اختیار کیا اور انکسار اختیار کیا یہ سب عمل صالح میں ہیں. وہ ظاہری ہے اور باطنی. یہ نماز روزہ ظاہری اعمال ہیں اعمال صالحہ اور یہ بھی اعمال صالحہ ہیں. توکل اختیار کرنا, تواضع اختیار کرنا, مشورہ اختیار کرنا, اپنے کو جھکا دینا دوسرے کے بعد یہ سب کیا ہے؟ یہ اعمال باطنی ہے باطنی اعمال. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا لاہو بری وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جنہوں نے حق کی تاخیر کیا ایک دوسرے کو یہ بھی کتنی بڑی دعوت اور تبلیغ کی کتنی بڑی اہمیت. خیر امتی من دعا الی اللہ وحب بعباده الیہ. میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں. کیونکہ اعمال صالحہ کے بغیر آدمی محبوب خداوندی نہیں ہو سکتا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبوبیت لازم ہے کہ اتباع سنت کرو, اتباع شریعت کرو, اتباع دین کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتواصوا بالحق ایک دوسرے کی تاکید کرو. ایک دوسرے کو فرمائش کرو سختی سے نرمی سے, اپنے بچوں کو بھائی نماز پڑھ لو, یہ بہت کارآمد ہے. سچ بولو, یہ سب چیزیں کیا ہے, ظلم نہ کرو, جوا نہ کھولو, شراب نہ پیو, یہ سب چیزیں تم کو جہنم میں لے جانے والی. وہ تواس و برحق ہے, حق کی نماز روزے کی تلاوت کی ذکر کی پاؤ گا. وہ تواس و صبر, اور اس راستے میں اگر تم کو کوئی مشقت پر آئے, معاشی میں بھی صبر ہے, معاشی سے صبر بھی بچاؤ کہ دیکھو معاشی نہ کرو, اس میں صبر کرو, حق کو پکڑو اور سب کو رکھو کرو. حق کو پکڑو گے نماز روزے کی تاخیر ہوگی, صبر کو پکڑو تو معاشی سے صبر کرنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. تو یہ سورت پوری سورہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہلاکت سے نکلنے کے لیے ترکیبیں بتلائی ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دوسری میں کیا ہے, وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بہت خاص ہوتا ہے ہم یہ عام لوگوں کو. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اس میں تفسیر اعمال بیان کیے, اس میں اجر بھی بیان کر دیا ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اصل یہی ہے, اور اس کے بعد کیا ہے, فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. جو لوگ کریں گے ان کے لیے عمل کیا اجر ہے. غیر ممنون, غیر ممنون مطلب غیر منقطع, دن منقطع ہونے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہلاکت سے بچنے کے لیے چار چیزیں بڑے اعلان کی, ایمان, عمل صالح اور تواصی بالحق, حق کے ساتھ دوسرے کو فرمائش کرنا. تواصی مطلب یہ کہ ذرا سختی سے تاکید سے کہو, یہ بھی اس وقت واسطہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ تاکہ یہ نہیں کہ سرسری کرتے چلے گا جو نماز پڑھ نہیں, تھوڑے اس کے لیے محنت کرو. میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسی کرے. وہ تواصل بھی سب ہے اور سب یہ چیزیں کیا ہیں, اللہ تعالیٰ سے کہ رضا کے پوجی میں ہے. اللہ تعالیٰ جنت پہ بھیجے گا, اجر و ثواب مرحمت فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں کو اعمال کی طرف رغبت دلائی ہے, اعمال کی تاکید بھی فرمائی ہے اور اس کی ترغیب بھی دیا ہے کہ ہم جزا بھی دیں گے تم کو. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے تو ہم کو دنیا مافیا جیسی جزا ہوتا ہے دے دیں گے. میں تو اس کی مثال دیتا ہوں کہ زمین کتنا ہے, یہاں بھی زمین کیا ہو, ایک بسوا ایک ہزار دو ہزار دس ہزار ملتی تھی نا, اب سے ایک بسوا زمین کی ایک کروڑ روپیہ مل رہا ہے. موٹر لے کے گھوم رہے ہیں آدمی ہماری طرح کی, ایک دم سے جو اونٹوں پہ چلنے والے آج بڑی بڑی کاروں پہ چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر سبحان اللہ کا اجر دے جنت تو کوئی تعجب کی بات ہے. دیہاتی لوگ تو بہت خوش ہو گئے, ہم نے بیان کیا کہ جو انہیں کے یہاں سے راستہ سڑک نکلی کتنی کتنی ملی ہے رقم, سڑک میں آ گئی پل بننا ہے اس میں آ گئی, بتائیں منہ مانگے دیتے ہیں, منہ مانگے لوگ سب چاہتے ہیں کہ ہماری سڑک میں آ جائے. تمہیں ابھی ہمارے یہاں ہوائی اڈہ بنا ہے ملتا, کتنا کتنا دے کر کے لے لیا, تو بھی کتنے انہوں سے وہ ایک بیسو دیا ہے اور دس بیسو کا ایک بیگھا دوسرے مل جائے گھٹنے میں. میں نے پر اللہ تعالیٰ کے جب یہاں کے حکام جب اس کی قدر کر رہی ہیں موقع کی, تو اگر اللہ تعالیٰ قدر کرے سبحان اللہ کی اور الحمد للہ کی. خود ابراہیم علیہ السلام نے کہا جا کے اب اے محمد اپنی امت سے جا کے کہو کہ جنت میں بہت چٹیر میدان ہے, بہت درخت لگانے کی جگہ یہاں ہے, وہ کیا ہے سبحان اللہ. سلام کہا, سلام کہنا اور یہ اپنی امت کو خبر دے دینا. اب وہ خبر ہوئی ہے, ابھی کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی, ابھی یہ بتلانے کی ضرورت ہے مولوی لوگوں کو بھی کہ جنت کی جگہ ہے وہاں بچی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ پراٹھی یہاں ہوگی تب کہاں بنے جائیے گا, وہاں پراٹھی وٹی نہیں ہوگی. ایک زمین جو ہے لکھا ہے ایک کوڑا زمین دنیا مافیا سے بہتر ہے. دیکھا جی کہ ایک کوڑا زمین دنیا مافیا سے بہتر ہے. اس بنا پر ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس زمانے میں دین بنانے کے لیے ضرورت ہے جنت کا ذکر کرنا اور دوزخ کا ذکر کرنا, اور خاص طور سے جنت کا بہت ذکر کرتے تھے. جنت کا ذکر کرو, کہا ہمارے حقی اختر بہت عمدہ بات کرتے تھے کہ بھائی دیکھو کسی کو گڑ اگر چھوڑانا ہو, کسی کو گڑ کھانے کی عادت ہے اس کو چھوڑانا ہو, تو اس کے منہ میں گلاب جامن چھوڑ دے تو خود ہی گڑ چھوڑ دے گا. وہ دنیا کی لذت اپنی جگہ پر ہے, اگر آخرت کے لذت آ جائے سامنے تو اس کو کیا ہے. اب میں نے واقعہ بیان کیا تھا شاید آپ نہیں تھے, بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی اس سے کریں گے. بادشاہ جو نماز پڑھی جاتا ہے, نماز نے اب متعین کر دیا آدمیوں کو, دیکھو کون لڑکا ایسا ہے ये नमाज में पहले आता है। जो शुरू में दो चार मतों देखा अब कोई साहब से आने लगे नमाज में पढ़ने लगे, तय कर लिया बादशाह ने कि ये लड़का बहुत दीनदार है, इस तरह से इसी से अपनी लड़की की शादी करूंगा। पैगाम भेजा लड़के से, आप बाप आप गया। लड़के ने कहा कि मुझे अब जरूरत नहीं है, मैं तो उस लड़की ही से निकाह करने के लिए ये सब कर रहा था, ये जो बची ले आ रहा था लड़की से निकाह ही के लिए आया था। ये अल्लाह ने मुझे बाकी वो दौलत दे दी कि लड़की परवाह नहीं करते शादाबी की। यही हमारा ना जिनको दीन की लज्जत मिलती है, कुरान की लज्जत मिलती है, तिलावत की लज्जत मिलती है, इन चीजों को कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते। कहते हैं कि सूफिया के करामात में से यह है कि उनको तकालीफा से शरीयत में लज्जत आने लगती है। सारे तफसील लिखते हैं कि करामात, करामत तो ये हाथ में रुपया आ गया, ये करामत सबसे बड़ी दवाने में है, हर दवाने में नहीं, क्योंकि रुपया को वही लगा। और वो ये कहते हैं कि अवाम की करामत ये है कि पैदा में हाथ डाला रुपया आ गया, ये अवाम के नजदीक करामत है, अभी बुजुर्गी पर शुरू हो जाए। और वो करामत जिसे नमाज में लज्जत मिलने लगे, तिलावत में मजा आने लगे, इससे बढ़ के कोई करामत नहीं, हवा के नदी ये करामत है। दोस्तों अल्लाह ताला हम सब लोगों को ईमान और दीन की दौलत से नवाजे। अभी कितना बढ़ गया है हमारे फरमाए मजमून, ये भी जहन में आया, बयान नहीं कर सका था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशार फरमाया कि कोई शख्स अपने अमल से जन्नत में नहीं जा सकता, कोई शख्स अपने अमल से नहीं जाता। सहाबा ने कहा सुन आप भी नहीं, कहा मैं भी नहीं जा सकता जब तक अल्लाह की रहमत ही मुझको ढाल दे। अब ये तो कुरान तो बार बार कह रहा है अमल से तुम जन्नत में जाओगे, अजर मिलेगा, तो मिलेगा नहीं, अभी अब चला है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि कोई शख्स अमल से जन्नत में जाएंगे नहीं, दुरम मुखाल किताब सुन्नत में सजा। अल्लाह कुछ कह रहा है, रसूल कुछ कह रहा है ना, कोई शख्स जन्नत में अपने अमल से नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी अहम बात है। तो मैंने ये काम सारी जगह अपने वाले सब लोग थे, मैंने कहा कि अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं वो मकाम रुबूबियत से फरमा रहे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं वो मकाम अब्दियत कर रहे हैं। अब्द अपने अमल को कुछ नहीं समझता, कितनी अमल करता है, हमने क्या किया, हमने जो नमाज पढ़ी रोजा रखा है तो उसका हाथ हमने अदा नहीं किया। इसमें नमाज के बाद क्या हुजूर फरमाते थे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं फरमाते थे, अस्तगफिरुल्लाह है। क्यों इसमें समझते थे कि हमने जो नमाज पढ़ी है वो भी हक के नमाज हमने अदा नहीं किया अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। इस बिना पर हुजूर के अब्दियत का तकाजा बंदगी का ये था कि अपने आमाल की तरफ से रुख फेर ले और अपने अपने उम्मत को भी करें कितनी अमल करो कितनी तू, लेकिन उस अमल को इस लायक न समझो कि ये काबिल कबूल है, बल्कि ये समझो कि अल्लाह का करम होगा, इस नमाज की वजह से अल्लाह हमको बख्श देगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान अब्दियत से फरमा रहे हैं, और अल्लाह ताला मकाम रुबूबियत रब है कि मेरे बंदों ने इस लू के जमाने में, गर्मी के जमाने में, माधुरी के जमाने में नमाज पढ़ा तिलावत किया तो अल्लाह को अपने बंदों पर रहम आता है। और चूंकि हुजूर तो खुद अब्द है, इस बिना पर अपने लिए जो पसंद करते थे वही अपनी उम्मत के लिए पसंद करते थे कि अनर मौत को बेदल दिए अस्त अलग मसरत मिस्किन वो अब पहले ये कि इम्तिहान है मुझे भी, अल्लाह मैं बदला हूँ, आजिज हूँ, मैं गिरिया उदारी कर रहा हूँ, अब पहले ये रहे कि इम्तिहान मुजरिमी जरी, जैसे गुनाहगार जलील जो रगड़ता है गिरगिराता है वैसे ही मैं कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तो उम्मत की इसका तकादा है। इस बिना पर अल्लाह ताला से दुआ भी करना चाहिए, अल्लाह ताला ने जो हमको वक्त दिया है इसको हम काम में लाएं, और इसके साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह जो हमारा अमल है अगर ये काबिल कबूल नहीं है अपने फजल करम से कबूल फरमा लिए और जन्नत में हमको दाखिल कीजिए। और ये दुआ भी कहते रहो अल्लाह मीनी असर पर जन्ना और माँ कर रही है मेरे कौली अमल, ए अल्लाह मैं जन्नत का सवाल करता हूँ, दूर फरमा रहे हैं ये कहो अल्लाह मीनी असर पर जन्नत, मैं जन्नत का सवाल करता हूँ और हर उस अमल का सवाल करता हूँ जो जन्नत तक पहुंचा दे। वह औदिक में लाल माँ कर रहे जहने कौले अमल, मैं जहन्नम से पनाह मांगता हूँ और हर उस अमल से जो जहन्नम तक ले जाए। ये बना को मोमिनीन अगर ये समझ लें, मुसलमान जवान बूढ़े औरतें सब समझ लें, तो आज इस्लाह हो सकती है, अल्लाह ताला की रहमत मबजूल होगी اور ہم کو نوابی بنا دے گی، تلاوت کرنے والی بنا دے گی، اور ظلم و ستم بد معاملے کی بد اخلاقیاں جو ہوتی ہیں مزار کی کوئی کر سکے اللہ کی رضا کے خلاف نہیں، بلکہ ہماری غفلت کی وجہ سے، شیطان کی اغوا کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے۔